fogás d'ezza strada. Na vesti slušam povtorno, o svet od negde nova vojna, novo nasudstvo. Mi treba miren son, mi treba nevinost, da nema strah i sozi. Se to zlo da išće zne, da nema tažen ve. Treba da je živ, sonoć to gih radi.